สังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดคือสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ถูกความเสวยอารมณ์ที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเพราะเหตุนั้นแม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยงและถึงเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับปุถุชนไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นเวทนาไม่พิจารณาเห็นสัญญาไม่พิจารณาเห็นสังขารไม่พิจารณาเห็นวิญญาณโดยความเป็นอัตตาและถึงไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณทั้งไม่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปรทั้งไม่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริขารของเราก็ไม่พึงมีถ้าเราจักไม่ได้มีแล้วแม้บริขารของเราก็จักไม่มีแต่ยังมีความสงสัยเคลือบแคลงไม่แน่ใจในสัจธรรมก็ความเป็นผู้สงสัยเคลือบแคลงไม่แน่ใจในสัจธรรมนั้นจัดเป็นสังขารสังขารนั้นมีอะไรเป็นเหตุมีอะไรเป็นเหตุเกิดมีอะไรเป็นกำเนิดมีอะไรเป็นแดนเกิดคือสังขารนั้นเกิดจากตัณหาที่เกิดขึ้นแก่ปุถุชนผู้ไม่ได้สดับผู้ถูกความเสวยอารมณ์ที่เกิดจากอวิชชาสัมผัสถูกต้องแล้วเพราะเหตุนั้นแม้สังขารนั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ตัณหานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้เวทนานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ผัสสะนั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้อวิชชานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแต่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับปาลิเลยสูตรที่9จบสิบปุณณมะสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวงสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณปราสาทของนางวิสาขามิคารมาตาในบุพพารามเขตกรุงสาวัตถีพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นในวันอุโบสถขึ้น15ค่ำคืนดวงจันทร์เต็มดวงพระผู้มีพระภาคทรงมีภิกษุสงฆ์แวดล้อมประทับนั่งในที่แจ้งครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปทางที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ขอทูลถามเหตุอย่างหนึ่งกับพระองค์ถ้าพระผู้มีพระภาคทรงประทานวโรกาสที่จะตอบปัญหาแก่ข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุถ้าเช่นนั้นเธอจงนั่งบนอาสนะของตนแล้วถามปัญหาที่เธอต้องการจะถามเถิดภิกษุนั้นทูลรับพระดำรัสแล้วนั่งบนอาสนะของตนได้ทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันห้าประการนี้ใช่ไหมคือ 1. รูปูปาทานขันอุปาทานขันคือรูป 2. เวทนูปาทานขันอุปาทานขันคือเวทนา 3. สัญญูปาทานขันอุปาทานขันคือสัญญา 4. สังขารูปาทานขันอุปาทานขันคือสังขาร 5. วิญญาณูปาทานขันอุปาทานขันคือวิญญาณภิกษุอุปาทานขัน5ประการนี้แลคือ 1. รูปูปาทานขัน ละถึง 5. วิญญาณูปาทานขันธ์มูลเหตุแห่งอุปาทานขันธ์5ประการภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันธ์5ประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุภิกษุอุปาทานขันธ์5ประการนี้มีฉันทะเป็นมูลเหตุละถึงอุปาทานกับอุปาทานขันธ์5ประการเป็นอย่างเดียวกันหรือว่าอุปาทานเป็นอย่างอื่นนอกจากอุปาทานขันธ์5ประการพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุอุปาทานกับอุปาทานขันธ์5ประการเป็นอย่างเดียวกันก็มิใช่ทั้งอุปาทานเป็นอย่างอื่นนอกจากอุปาทานขันธ์5ประการก็มิใช่แต่ฉันทราคะในอุปาทานขันธ์5ประการนั้นเป็นตัวอุปาทานฉันทราคะในอุปาทานขันธ์5ประการภิกษุนั้นละถึงได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันธ์5ประการจะพึงมีได้หรือพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าพึงมีได้ภิกษุแล้วได้ตรัสต่อไปว่าภิกษุบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตการขอเราพึงมีรูปเช่นนี้มีเวทนาเช่นนี้มีสัญญาเช่นนี้มีสังขารเช่นนี้มีวิญญาณเช่นนี้ภิกษุฉันทราคะต่างๆในอุปาทานขันธ์5ประการจะพึงมีได้อย่างนี้แลเหตุที่เรียกว่าขันธ์ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุรูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปขันธ์เวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่งสังขารเหล่าใดเหล่าหนึ่งวิญญาณอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันภายในหรือภายนอกหยาบหรือละเอียดเลวหรือประณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่าวิญญาณขันธ์ภิกษุด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขันธ์จึงชื่อว่าขันธ์เหตุปัจจัยแห่งขันธ์ภิกษุนั้นชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคว่าสาธุพระพุทธเจ้าค่ะแล้วได้ทูลถามปัญหายิ่งขึ้นไปว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สังขารขันธ์ปรากฏอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้วิญญาณขันธ์ปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุมหาภูตรูป4เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันธ์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาขันธ์ปรากฏผัสสะ

เรื่องคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากขันห้า 9. เรื่องไม่มีอหังการมามังการและมานานุสัย 10. เรื่องกรรมที่อนัตตากระทำถูกต้องอัตตารวมปัญหาที่ทูลถาม10ข้อด้วยกันปุณณมะสูตรที่10จบคัชนียวรรคที่3จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. อาสาทสูตร 2. สมุทยะสูตร 3. ทุติยสมุทยะสูตร 4. อรหันตสูตร 5. ทุติยอรหันตสูตร 6. สีหสูตร 7. คัจฉนียสูตร 8. ปิณโฑลยสูตร 9. ปาลิเลยสูตร10. ปุณณมะสูตรสี่เถระวรรคหมวดว่าด้วยพระเถระ 1. อนันทสูตรว่าด้วยพระอานนท์เรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีณที่นั้นท่านพระอานนท์ได้เรียกภิกษุทั้งหลายมากล่าวว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นรับคำแล้วท่านพระอานนท์จึงได้กล่าวเรื่องนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระปุณณมันตานีบุตรมีอุปการะมากแก่พวกเราผู้เป็นภิกษุใหม่ท่านกล่าวสอนพวกเราด้วยโอวาทอย่างนี้ว่าท่านอานนท์เพราะถือมั่นตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีเพราะถือมั่นอะไรตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นอะไรตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีคือเพราะถือมั่นรูปตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นรูปตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเพราะถือมั่นวิญญาณตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีท่านอานนท์สตรีหรือบุรุษแรกรุ่นผู้ชอบแต่งตัวมองดูเงาหน้าของตนในกระจกหรือภาชนะน้ำที่ใสสะอาดบริสุทธิ์เพราะอาศัยกระจกหรือภาชนะน้ำนั้นจึงเห็นเพราะไม่อาศัยจึงไม่เห็นแม้ฉันใดข้อนี้ก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะถือมั่นรูปตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นรูปตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีเวทนาสัญญาสังขารเพราะถือมั่นวิญญาณตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงมีเพราะไม่ถือมั่นวิญญาณตัณหามานะทิฏฐิว่าเรามีจึงไม่มีท่านอานนท์ท่านจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงขอรับเพราะเหตุนั้นแลละถึงพระอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปท่านผู้มีอายุทั้งหลายท่านพระปุณณมันตานีบุตรเป็นผู้มีอุปการะมากแก่พวกเราผู้เป็นภิกษุใหม่ท่านสอนพวกเราด้วยโอวาทนี้เพราะฟังธรรมเทศนานี้ของท่านพระปุณณมันตานีบุตรผมจึงได้บรรลุธรรมอานันทสูตรที่หนึ่งจบThank you. 2. ติสสะสูตรว่าด้วยพระติสสะเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระติสสะโอรสพระปิตุฉาของพระผู้มีพระภาคบอกแก่ภิกษุจำนวนมากอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี้ยประดุจคนเมากระผมรู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏถีนมิทะครอบงำจิตของกระผมกระผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่ครั้งนั้นภิกษุจำนวนมากเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระติสสะโอรสพระปิตุฉาของพระผู้มีพระภาคบอกแก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้ว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี้ยประดุจคนเมากระผมรู้สึกมืดทุกด้านแม้ธรรมทั้งหลายก็ไม่ปรากฏถีนมิทะครอบงำจิตของกระผมกระผมไม่ยินดีประพฤติพรหมจรรย์และยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุรูปหนึ่งมาตรัสว่าภิกษุเธอจงไปเรียกติสสะภิกษุมาตามคำของเราภิกษุนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วเข้าไปหาท่านพระติสสะถึงที่อยู่แล้วได้บอกว่าท่านติสสะพระศาสดารับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าท่านพระติสสะรับคำแล้วเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรพระผู้มีพระภาคได้ตรัสถามว่าติสสะทราบว่าเธอได้บอกแก่ภิกษุจำนวนมากว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายร่างกายของกระผมอ่อนเปลี้ยประดุจคนเมาละถึงและยังมีความสงสัยในธรรมทั้งหลายอยู่จริงหรือท่านพระติสสะทูลตอบว่าจริงพระพุทธเจ้าค่ะติสสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความคร่ำครวญทุกข์ความทุกข์กายโทมนัสความทุกข์ใจและอุปายาสความคับแค้นใจจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในรูปในสัญญาในสังขารเพราะสังขารเหล่านั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในสังขารเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดไม่ปราศจากความพอใจไม่ปราศจากความรักไม่ปราศจากความกระหายไม่ปราศจากความเร่าร้อนไม่ปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้นใช่ไหมใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ยังไม่ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณละถึงติสสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในรูปเพราะรูปนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปายาสจึงเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดปราศจากความพอใจ ปราศจากความรักปราศจากความกระหายปราศจากความเร่าร้อนปราศจากความทยานอยากในวิญญาณเพราะวิญญาณนั้นแปรผันและเป็นอย่างอื่นโสกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตจึงเกิดขึ้นใช่ไหมไม่ใช่พระพุทธเจ้าค่ะดีละดีละติสสะเรื่องนี้เป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลผู้ปราศจากความกำหนัดในวิญญาณติสสะเธอจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงไม่เที่ยงพระพุทธเจ้าค่ะเพราะเหตุนั้นแลละถึงอริยสาวกผู้ได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ละถึงรู้ชัดว่าไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปติสสะเปรียบเหมือนบุรุษสองคนคนหนึ่งไม่ฉลาดในหนทางคนหนึ่งฉลาดในหนทางบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทางพึงถามทางกับบุรุษผู้ฉลาดในหนทางบุรุษผู้ฉลาดในหนทางพึงตอบว่าผู้เจริญท่านไปตามทางนี้อีกสักครู่ก็จะพบทางสองแพร่งในทางสองแพร่งนั้นท่านจงละทางซ้ายไปทางขวาเถิดไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบราวป่าหนาทึบไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบบึงที่ลึกไปตามทางนั้นอีกสักครู่ก็จะพบพื้นที่ราบน่ารื่นรมติสสะอุปมานี้เรายกมาเพื่อให้เข้าใจเนื้อความแจ่มชัดในอุปมานั้นมีอธิบายดังนี้คำว่าบุรุษผู้ไม่ฉลาดในหนทางนี้เป็นคำเรียกปุถุชนคำว่าบุรุษผู้ฉลาดในหนทางนี้เป็นคำเรียกตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคำว่าทางสองแพร่งนี้เป็นคำเรียกวิจิกิจฉาคำว่าทางซ้ายนี้เป็นคำเรียกมิจฉามรรคมีองค์8คือ 1. มิจฉาทิฏฐิละถึง 8. มิจฉาสมาธิคำว่าทางขวานี้เป็นคำเรียกอริยมรรคมีองค์8คือ 1. สัมมาทิฏฐิละถึง 8. สัมมาสมาธิคำว่าราวป่าหนาทึบนี้เป็นคำเรียกอวิชชาคำว่าที่ลุ่มใหญ่มีเปลือกตมนี้เป็นคำเรียกกามทั้งหลายคำว่าบึงที่ลึกนี้เป็นคำเรียกความโกรธและความคับแค้นใจคำว่าพื้นที่ราบน่ารื่นรมนี้เป็นคำเรียกนิพพานติสสะเธอจงยินดีติสสะเธอจงยินดีตามโอวาทที่เรากล่าวสอนตามความอนุเคราะห์ที่เราอนุเคราะห์ตามคำพร่ำสอนที่เราพร่ำสอนเถิดพระผู้มีพระภาคได้ตรัสภาษิตนี้แล้วท่านพระติสสะมีใจยินดีชื่นชมพระภาษิตของพระผู้มีพระภาคติสสะสูตรที่สองจบยมกะสูตรว่าด้วยพระยมกะสมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุยมกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีณาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกภิกษุจำนวนมากได้ยินว่าภิกษุยมกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีณาศพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกต่อมาภิกษุเหล่านั้นเข้าไปหาท่านพระยมกะถึงที่อยู่ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควรได้ถามท่านพระยมกะว่าท่านยมกะทราบว่าท่านยมกะ ท่านเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีณาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกจริงหรือท่านพระยมกะตอบว่าจริงขอรับท่านยมกะท่านอย่าได้กล่าวอย่างนั้นอย่ากล่าวตู่พระผู้มีพระภาคเพราะการกล่าวตู่พระผู้มีพระภาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้มีพระภาคไม่พึงตรัสอย่างนี้ว่าภิกษุขีณาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกท่านพระยมกะถูกภิกษุเหล่านั้นว่ากล่าวแม้อย่างนี้ก็ยังยึดทิฏฐิชั่วนั้นอย่างมั่นคงกล่าวว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีณาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกภิกษุเหล่านั้นไม่สามารถที่จะให้ท่านพระยมกะคลายทิฏฐิชั่วนั้นได้จึงพากันลุกจากอาสนะเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่แล้วกล่าวว่าข้าแต่ท่านสารีบุตรพระยมกะเกิดทิฏฐิชั่วเช่นนี้ว่าเรารู้ทั่วถึงธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้ว่าภิกษุขีณาสพหลังจากตายแล้วย่อมขาดศูนย์พินาศไม่เกิดอีกขอโอกาสขอท่านพระสารีบุตรโปรดอาศัยความอนุเคราะห์เข้าไปหาภิกษุยมกะถึงที่อยู่เถิดท่านพระสารีบุตรรับนิมนต์โดยดุษณีภาพ